نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Geçen haftaki vaazımızda şu ayette kalmıştık. Ve imma nuriyenneke ba'dallezî ne'iduhum, onlara vaat ettiğimin bir kısmını sana göstereceğiz. Ev neteveffeyenneke, yahut seni vefat ettireceğiz. Göremeyeceksin onların başına girecek olan belaları ya Muhammed. Yani ya gösterir sana ya göstermeyiz sana. Bu ikisinden biri olacak. Ama şunu unutma. Sen o sana düşmanlık yapan, seni memleketinden çıkaran o insanlara vereceğim ceza, versem vermesem, onu görsen görmesen önemli değil. Önemli olan fe innema aleykel belâhu ve aleynel hesâb. Sana tebliğ etmek düşer, Kur'an'ı öğretmek düşer, Kur'an'ı birilerine duyurmak düşer, öğretmek düşer ve aleynel hesab. Hesap bana düşer. İnsanlara ceza vermek senin işin değil. O benim iş. Sen işine, görevin senin tebliğ etmektir. Bu ayeti bitirmiştik. Hatırlarsanız. Şimdi ise onun devamına başlıyoruz. Evelem yarav, görmediler mi? Görmüyorlar mı? Anlamıyorlar mı? Hissetmiyorlar mı? Diye bir soru soruyor Allah-u Teala. Enna ne'til erla, biz yeryüzüne geliyoruz. Yeryüzüne geliyoruz. Nenkusuha min etrafiha, onu etrafından noksanlaştırıyoruz. Yeryüzüne geliyoruz, onun etrafını noksanlaştırıyoruz. Etrafından noksanlaştırıyoruz. Vallahu, Allah yahkumu, hükmeder, hükmeder. La muaggibe li hukmi, onun hükmünü ortadan kaldıracak, yok edecek kimse olamaz. Ve huve, o Allah seri'ul hesab, o süratli hesap görendir. Hesabı süratli olandır. Cezayı hemen kesiverendir dedi. Şimdi burada çok ilginç bir konu var. Allahu Teala, ben yeryüzüne geliyorum ve onun etrafını noksanlaştırıyorum dedi. Bu nedir? Bu yer neyi kastediyor? Yer, yer, yer küreyi mi kastediyor? Yani bu dünyayı mı kastediyor? Bu dünyaya etrafından gelip onu noksanlaştırıyorum derken yeryüzü gittikçe büzülüyor mu? Yani etrafını noksanlaştırmak demek yer küre büzülüyor yavaş yavaş, noksanlaşıyor, küçülüyor mu acaba? Böyle diyenler var. Yani bu şekilde yorum yapan alimler olmuş. Aslında ayete böyle dışarıdan baktığın zaman, zahiri olarak baktığın zaman böyle bir anlam çıkıyor. O zaman yer kelimesi yer küreyi ifade ediyor. Kürenin kutuplardaki efendim basıldığını, noksanlaştığını ifade eden bir çıkarıp yapabiliriz. Ama bana göre buna ben birkaç açılım getireceğim. Çünkü böyle fiziki bir anlam, yani yer kürenin büzülme olayı kıyamette olacak. Yani peygamberimizin döneminde o insanlara ve bütün kıyamete kadar olan insanlara, nesillere kıyamet kopmayacağına göre yer kürenin noksanlaşması olayını fiziki anlamda yorumlamak biraz biraz zor geliyor bana. Ama bunun bu ayetin insanlar tarafından yaşanan bir olay olması lazım. Yani sadece efendim işte yer küre noksanlaşıyor efendim, Allah-u Teala noksanlaştırıyor yer küreyi, büzülüyor. Yeryüzü, dünya büzülüyor. Efendim kıyamete kadar büzülecek, patlayacak filan dibi bir yorum getirme mümkünse de bana başka bir şey anlatır gibi geliyor bu ayet. Ne olabilir? Buradaki yer kavramı kafirlerin yerleşmiş olduğu toprakları kastediyor. Sınırları kastediyor. Etraf sınırlar anlamına gelir. O kafirlerin yerleştikleri toprakların sınırlarını noksanlaştırdığını görmüyorlar mı? Müslümanlık geliştikçe, genişledikçe kafirlerin sınırları daralıyor. Bunu fark etmiyorlar mı diye bir soru olabilir. Ramazan nasıl? Ya böyle anlaşılması lazım. Yani bu bir coğrafi sınırı kastediyor gibi geliyor bana. Yani Müslümanlık genişledikçe, yayıldıkça birisi genişleyince öbürü daralıyor demektir. Bu sefer kafirlerin sınırları daralıyor anlamına gelir. Bu doğrudan doğruya maddi anlamda bir coğrafi sınır anlamına, etraf kelimesi yerle o ülke anlamına, toprakları anlamına. Ben onların topraklarına geliyorum ve onların sınırlarını noksanlaştırıyorum, görmüyorlar mı? Bu mana olabilir. Başka bir mana olabilir. Yani coğrafi sınır değil de siyasi sınır olabilir. Siyasi erk sınırı. Yani onların egemen olduğu, idare ettikleri, hükümran oldukları, onların hükümranlıklarını, egemenliklerini, siyasi erklerini noksanlaştırıyorum, farkında değiller mi? Onların sınırları, siyasi erkleri, etkinlikleri noksanlaşıyor, görmüyorlar mı? Aa, bu an olabilir. Ve de bu doğrudur ya. Bu dediklerim doğrudur ya. Esas bu açılım yapmak lazım burada. İşte Osmanlı'nın hem coğrafi sınırları Viyana'ya gidiyordu Yemen'den, hem siyasi erki, yani siyasi egemenliği oralara uzanıyordu. Ama o sınırlar daraldı, daraldı, daraldı. Hem coğrafisi hem siyasi erki zayıfladı, zayıfladı. Ha bugün Amerika'nın da zayıflayacak. O da gidecek. Roma İmparatorluğu öyleydi. Ne oldu sınırları Roma'na? Ha işte o. Bu o kastediliyor burada. Öyle geliyor bana. Yoksa böyle yer küreye geldim, yer küreni noksanlaştırdım falan. Yani bunu müşrikler hissetse ne olur ya? Ne olur? Öleceksin. Yer küre hala yer küre duruyor ya. Efendim başka bir anlamı nedir? Bana göre başka bir anlamı bir ülkenin kültürünün, manevi değerlerinin, sınırlarının elden çıkması demektir. Noksanlaşması demektir. Yani bir milletin bir ahlak anlayışı, bir değerler anlayışı, bir kültürü var. O kültürün başka kültürlere, başka milletlere aktarılması, ihraç edilmesi olayı var. Bugün Batı dünyası nasıl kendi hayatını, kendi kültürünü, kendi değerlerini bize ihraç ediyor ya. Öyle bir geniş sınırlar varken bir de bakarsın ki o kültür daralmış efendim. O senin gençliğin o kültürden kopmuş efendim. O kültürün sınırları noksanlaşmış efendim. O kültürün sınırları beyindeydi, gönüldeydi. Gitti o beyin, o gönüller, o gençlikten. Açtı noksanlaşma bu. Son model anlatıyorum sana. Bak. Böyle bir tefsir yorum bulamazsın. Yani son model. Hayane. Bir zamanlar o memleketin insanları, alimleri dünya hükmediyordu, akıl veriyordu, kitap yazıyordu. O milletin alimlerinin okunmadığı yer yoktu, sınır yoktu. Görmüyor musun bunlar noksanlaşıyor diyor Allah-u Teala. Ne oldu size? Aman. Şimdi Amerika'da tıp konusunda bir kitap yazıyor, Japonya'ya kadar satılıyor. Benim oğlum bile alıyor kardeşim. Alıyor, parayı veriyor. Bir kitaba 750 milyon para verdim eski parayla. Tıpta 750 milyon. Anlıyor musun? Adam yazıyor. Adam bilgisini satıyor sana kardeşim. Bunun sınırı nerede? Yok ki sınırı. Adamların yazdığı kitapların sınırı yok ki. Bütün dünya. Buyur. Ama senin yazdığın kitaplar nereye kadar gidiyor? Senin sınırın neresi? Yok. Yok işte diyor Allah Teala. Noksanlaştırdım onu işte. Sen layık değilsin. Sen dünyaya akıl vermeye layık değilsin sen. Senin beynin çalışmıyor, gönlün çalışmıyor. Sen düşünmüyorsun. Akıl yok sende. Öf. Ya Ramazan terlemez misin sizin? Terlemiyor mu? Ha işte bu ayet bu bak. Bir ayet neler anlatıyor görüyor musun? Ya. Tabi buraya şimdi Allah-u Teala bir yer koymuş. Bu yer küre manasına alınıyor. Ama biz bunu bir milletin kültürü, bir milletin üretimi, düşünce üretimi, bilimsel üretimi, siyasi egemenliğinin sınırları diye alıyoruz. Görmüyorlar mı bu noksanlaşıyor diye Allah-u Teala. Bu dehşet bir şeydir bu. Efendim? Şimdi bu soruyu tabi Allah bize soruyor. Yani bütün dünya insanlığına soruyor bunu. Özellikle Müslümanlara soruyor bunu. Bizi ilgiliyor Allah-u Teala. Bizi. Yani şu Müslümanlığın sınırları neredeydi ey kulum? Viyana'da değil mi? Bir taraftan Yemen değil mi? Evet ya Rabbi. Ne oldu bu şimdi? Bu siyasi erk ne oldu? Bu kültür ne oldu? Niye noksanlaştı? Bunu düşünmüyor musun diyor. Bunu bir düşün ya. Bir düşün de ayağa kalk. Öf. Bir ayet işi hallediyor. Kardeşim, biz düşünmeye taklit ede ede bütün siyasi erkimizin de, kültür erkimizin de, bilimsel erkimizi de her tarafını kısalttık. Sınır kalmadı ki. Sınır yok ki. Bitti. Harcadık o sınırları. Ceddimizin bize verdiği sınırları harcadık. Ceddimiz bize dedi ki bak benim egemenliğimin bayrağı Viyana. Ya benim bayrağım nerede? Hiç bayrağım yok. Ne ilimde var, ne düşüncede var, ne felsefede var, ne dini hayatta var, ne ahlakta var, ne hiçbir şeyde var. Hiç bayrak yok ki bende sınır olsun. Ha bu ayete bak. Bu ayet neler diye oluyor şimdi. Kavuruyor millet. Milleti kavuruyor. Yani bu yeryüzü, bu yer dediği şey burada bir kelimeyle mi bu işi uğraşıyor ha? Etrafla diye. Bu işleri bu yapar yani. Bu kelimeler yapıyor bu işi. Bir de bunun psikolojik boyutu var arkadaşlar. Yani o yer dediği, o sınırlar dediği şey gönül. Müslümanın gönlü nereye kadar açıktır? Nereye kadar açıyor? Senin gönlünün sınırları nerede? Sen bile değilsin o sınırların içerisinde. Sen kendini bile sevmiyorsun kardeş. Neyi başkasını seveceksin? Senin içindeki düşmanlık, kin, haset, senin gönül o sevgi ekranını efendim daraltmış, onun sınırlarını daraltmış efendim. Yok efendim. Böyle bir şey kalmamış. Bir şey kalmamış. Sınır mınır kalmamış. Ülke kalmamış. Yok, gönül ülkesi yok. düşmanlık mahvetmiş, kin mahvetmiş. Ya beyin ülkesi kastediyor ya, beyin. Ya aklın alanını daralttık, sınır kalmadı akılda. Akıl çalışacağı yer kalmadı. Hareket ettirmiyoruz bak, abi ya dur. Ha o ölüler yazmışlar ya kitaplar, ha ölüler, ha geçmiş halim, ha sen ona bak, sen konuş, sen konuşma diyorsun akla, hareket et. Senin sınırın yok, hareket et, egemenliğin yok senin ya, bırak otur aşağısı. O eski halimler düşünmüş, sen onları ya. Sen kimsin? Beyin ülkesini de bitirdik kardeşim. Aklın erkin deliler aldık. Senin egemenliği yok. Akılsız bir toplum oluşturduk. Ya ayet var ya, bu ayet bitiriyor bütün işleri. Vallahu yahkumu la muaqqibe li hukmi. Bak kulum, sen aklını kullanmazsan, bilgi üretmezsen, siyaset bilimi yapmazsan, gönül ülkeni karartırsan, sevgiyi yok edersen, hükmüm gelir. Hükmüm gelir, darmadağın ederim seni. Sen yakışmıyorsun bu dünyaya. Seni yarattığıma da üzgünüm. O zaman bir hüküm veririm. Bu hükmü ortadan kaldıramazsın. Allah-u Teala beynini kullanmayan insanları sevmiyor. Ve huve seriyon lisan. Bak kulum, ben bunu derhal yaparım ha. Öyle benim hesabım böyle çabuktur, çabuk. Çabucak hesap yaparım bu işi. Hesabını keserim sen. Hemen bitirirmişim. Şimdi bu ayeti kerimeyi şu yaptığım analizle, 10-15 dakikadır konuşuyorum bu ayet üzerinde, bir iki kelime üzerine konuştuk. Bu iki kelime, bu ayeti kerimeyi üniversitelerin kapılarına asmak lazım. Başbakanlığın kapısında asılması lazım. Siyasi erkin bir toplumdan nasıl gittiğini anlatmak lazım. Bir toplum siyasi erkini başka toplumlara nasıl kaptırıyor? Kültür üstünlüğünü, bilim üstünlüğünü nasıl kaptırıyor? O sınırlar nasıl daralıyor? Ben buradan hocalarıma rahmet okuyayım. Sadece hafızızı hocama değil, diğer böyle beni bu Kur'an-ı Kerim'le bu şekilde düşünmeyi bana şey yapan hocalara buradan rahmet okuyorum hepsine. Şimdi Yüce Allah devam ediyor alttaki ayetten. Başka bir konuya ama aynı konuyla bağlantılı olarak devam ediyor. وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Elbette ki o sana düşmanlık yapan o kafirlerden evvelkiler de peygamberlere entrika yaptılar. Hileler yaptılar, tuzaklar kurdular. Felillahil mekru cemia. Ama unutma ki entrikanın, hilelerin, desiselerin hepsi Allah'a ait. Ya'lemu ma teksibu küllüler. Niye? Çünkü bütün iyi nefislerin, bütün ruhların, bütün insanların yaptıklarını, kazandıklarını Allah bilir. Onun için entrika yapmasını Allah çok iyi bilir. Bu kuluma hangi entrika iyi gelir? O birine hangisi gelir? Onu bilir. Ve seyâlemul küffâru limen ukbedda. Kafirler bilecektir dünyanın sonu kime aittir. Bu dünyanın sonu kime aittir? Bunu kafirler bilecekler. Tabii ki bu ayeti kerimeyi tarihsel boyutuyla, tarihi boyutuyla ele almak lazım. Ama bu tarihi boyutuyla ele almak demek, bu ayetin fonksiyonunu, işlevini, görevini, vazifesini daraltmak demektir. Çünkü bu ayet kıyamete kadar bütün nesillere hitap ediyor. Onu böyle anlamak lazım, bu ayeti kerimeyi. Şimdi bu Bu ayet-i kerimenin birinci bölümü ve قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ bölümü aslında tarihi anlatıyor. Yani geçmiş peygamberlere entrikalar yapılmış, engeller konmuş, baskılar yapılmış, zulüm yapılmış. Sana da yapılıyor ya Muhammed. Sana da yapılıyor. Bu doğal bir olaydır. Yani hiç eziyet çekmeden peygamberlik olmaz. Böyle bir şey yok. İnsanlık tarihinde böyle bir şey olmamıştır diyor Allah-u Teala. Bu ayet bize tarihin dinamiğini veriyor. Yani tarihin, yani bizimki tabirle tefekkürünü, yani felsefesini yapıyor. Dinamik şu: hiç problem çekmeden vahyi aldı, oturdu makamına, tebliğ etti. Ha? Hiç eziyet. Böyle bir peygamber olmuştur ya. Ya Muhammed, böyle bir şey olmamıştır. Mutlaka eziyet çekeceksiniz. Elçiler, peygamberler, nebiler görevlerini yaparken mutlaka entrika ile karşı karşıya kalırlar. Hakarete uğrarlar. Sözlü hakarete uğrarlar. Sözlü. Mesela bütün peygamberlere deli denmiştir. Mecnun, cin çarpmış, delilenmiş demektir. Efendim, sahirun kezzab, yalancı, sihirbaz denmiştir. Alay edilmiştir. Yani bütün peygamberlere bu şekilde tepki göstermiştir. Bu da bize şunu söylüyor: hiçbir iyi, hiçbir vahiy insan beyninde, gönlünde ve toplumda, insanlığın hayatında yer alırken sancı olmadan olmaz efendim. Sancı olmadan olmaz efendim. Çünkü sancı olmadan çocuk doğmaz efendim. Eğer iyilik doğacaksa, bir güneş doğacaksa, onun sancısı olacak. Nasıl bir kadın çocuğu doğurmaya başladığı zaman da sancı çekiyorsa, ha geliyor bir mucize, geliyor bir insan doğuyor. İşte ha, işte ilahi vahyin insanlıkta bir yer edinmesi demek, o doğum demektir o. O sancısız olmaz. Öyle bir şey. Ha, diyor ki Allah'ım, evvelki peygamberler de entrikalar yapılmış. Sana da yapılacak. Hangi peygamber? İbrahim peygamber deden ateşe atıldı. Bak dediler ki, bu adam ateşe bunu yakal. Ta ki yanmaya kadar hiçbir şey demedim onlara diyor. Yanmada kurtardım seni. Bak, yanarken kurtardım dedeni. Lut peygamberi düşün. Ya buradan çıkacaksın dediler, ya da seni öldüreceğiz. O da Hazreti İbrahim'in yeğeni. Salih peygamberi düşün. Nuh peygamberi düşün. Yani dediler ona ki, sen de bizim gibi bir beşersin. Senin etrafında bu adi adamlar toplanıyor. Bu adi adamlar var ya. Bunlar senin etrafında toplanıyor. Biz senin yanına gelip oturmayız dediler. Biz büyük adamız. Biz toplumun ileri gelenleriyiz biz daha dediler. Ha, burada bak. Ay nerede dur? Hemen buraya yakında dur. Ha böyle buraya buluruz. Yok. Be mübarek. Ha buradadır da. Ha. Bak şimdi Hazreti Nuh'a ne demişti? فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا İnkar edenler demiştir Hazreti Nuh'a, مِنْ قَوْمِهِ kendi kavminden kafir olanlar, مَا نَرَاكَ اِلَّا بِشَرٌ seni de biz kendimiz gibi bir beşer görüyoruz, yani sen de bizim gibi bir insansın yani. مِسْلَنَا bizim gibi. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَعْدِيَا Vay vay vay vay vay vay. Ya bakıyoruz ki bu toplumdan sana böyle alelade insanlar, kültürsüz, zavallı, hiçbir sosyal statüsü olmayan bu adamlar sana inanıyor. Yani bu adamlar etrafında toplanıyor. Bu ne işim? Biz bunlara aynı safa nasıl gireriz? Ey Nuh! Dediler ona. Ve ma nera aleyküm aleyna min fadlin. Sizi görüyoruz, bizden bir üstünlüğünüz yok. Neyi bizim bir üstünlüğünüz yok ki? Ben nadun lüküm kazibin. Biz seni yalancı zannediyoruz, sizi yalancı zannediyoruz. Sizi yalan söylüyor. Ne? Vah ya, mis peygamber. Bırak sen. Hazreti Nuh'a diyor. O sonra Nuh suresine bir beddua ediyor Hazreti Nuh. Şimdi onlara gidemeyiz. Ama olay şu. Hangi peygambere bakarsak bakalım, mutlaka tepki görmüş, mutlaka o doğum, o ilahi vahyin sosyal hayata yerleşmesi sancılı olmuştur. Ama bu metotlar farklı farklı olmuştur. Yani mesela bizim peygamberimiz çıkarttılar. Bütün peygamberler çıkmıştır memleketinden yani. Hicret etmiştir ya. Düşünebiliyor musun? Halbuki Allah istese o işi orada bitirmez mi? Bitirir. Yo, sen de amelini yapacaksın ya Muhammed. Gerekirse memleketini terk edeceksin. Bir bakayım senin ne kadar gönlün var. Bakayım sen. Ne kadar seviyorsun bu dini ha? Peygamberlerin yerine getireceğim. Öyle öyle Mekke'de oturmak olmuyor bu iş. Çıkacaksan çık. Ha? Başka yapıyorlar. Yapacaklar. Benim kullarım. Bu mücadele olacak. İyi ile kötünün mücadelesi olacak. Bu mücadelede sen neredesin? Onu göreceğim. Bir göreyim bakayım. Bir Uhud savaşı yap bakayım. Bir Bedir savaşı yap bakayım. Bir Hendek savaşı, bir İrmahuni yap bakayım. Bir şeyler yap. Göreyim. Sen yap, ben sana meleklerle yardım edeceğim. Merak etme. Ama böyle oturarak olmaz bu iş. Bu iş oturarak olmaz. Onun için tarihin dinamiğini veriyor bu ayet. Tabii pek çok ayet var da. Senden evvelki peygamberlere de entrika yapıldı, tuzaklar kuruldu. Ya Muhammed. Felillahil mekru cemia. Ama tuzakların tümü Allah'a aittir. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar entrika yapıyor, ben de yapıyorum diye Allah-u Teala. Vallahu hayrul makirin. Allah'ın entrikası çok şiddetlidir. Çok. Teşem bir iş yaparlar diyor Allah-u Teala. Şimdi burada bu entrikalara eskiden peygamberimiz ve diğer peygamberlerin zamanında entrikalar yüz yüze gelip hakaret ediyor. Deli diyor. Peygamberi deli diyor ya resmen. Bu yüz yüze olan bir olaydı. Veya İşte hayatına kıymaya çalışıyordu. Pek çok peygamberi öldürmüş mesela Yahudiler. فَبِمَا نَبُوهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بُغَيْرِ حَقِّ diyor Allah-u Teala. Haksız yere peygamberleri öldürdüler diyor o Yahudiler. Yani sadece Hazreti İsa'yı öldürmeye teşebbüs etmediler ha. Oo, Hazreti İsa'dan evvel ne peygamberler öldürdü. Allah-u Teala söylüyor bunu. Nerede söylüyor bunu? Nisa suresinde söylüyor. Demek ki ölümüne kadar gitmiş bu insanlar peygamberlerin. Fakat o zaman ne de olsa yakına gelip yüz yüze yapılıyordu. Şimdi ise hakaretler medya ile yapılıyor. Şimdi hakaretler gazetelerle yapılıyor. Makalelerle yapılıyor. Kitaplarla yapılıyor. Adam Danimarka'da oturuyor, oradan hakaret ediyor. Ölmüş bir insana, ölmüş bir peygambere hakaret ediyor. Şimdi insanlık bu hakaretlerin sınırı çok genişledi. Yani Danimarka'daki gazetenin peygamberimize o karikatürleri çizmesi, o kadar hakaretin yapılması, yani demek ki hakaretin çağı yok. 14 asır evvel ölmüş bir peygambere hakaret ediyor. Bu insanlar ne kadar saygısız olduklarını anlıyor musunuz? O girmek istediğimiz Avrupa Birliği'ni anlıyorsunuz değil mi? Ne kadar çapsız olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Senin peygamberini kabullenmiyor, hakaret ediyor, seni alacak oraya ha? Öyle mi düşünün? O kurban olayım o aklına senin ya. Zaten sendense hep senin peygamberini hakaret ediyor. Sen bugün dünyada Müslüman olarak olmasan o hakaret olmayacak. Nokta nokta. ne yapalım? Noktalar fazlalaşıyor. Diyecek çok şey var. Çok şey. Ha diyor ki Allah-u Teala. Ha sana entrika olacak o peygamberler gibi. Ama ben varım bu işte. Senin onlardan farkın bu. Sen benim desteğime sahipsin. Sen benim desteğime sahipsin. Gerekeni yapsan, gereken şeye teşebbüs et, ben bu işin içine varım. Neden entrikaların tümü bana aittir? Neden benim entrikam en güçlü olandır? Diyor Allah-u Teala. Çünkü ben herkesin kazandığını bilirim. Her nefsin kazandığı şeyi bilirim. Siz bilemezsiniz. Siz bir insanın içindeki kafirliği, münafıklığı, düşmanlığı, kini ölçemezsiniz. Sizin metreniz yok. Sizin kilogramınız yok ki bu adamın düşmanlığı şu kadardı diyesiniz. Diyebilir misiniz? Efendim? Evet arkadaşlar, şimdi bir kalkın ayağa, bir saflaşın da cenaze gelmiştir, cemaatimiz fazla. Ha böyle bir hadi kalk kalk kalk kalk kalk. Kalk saf olun, saf hadi, namaza durur gibi. Hadi doldurun arayı, hadi. Hadi boş saf kalmasın bakayım. Hadi maşallah maşallah, hadi hadi hadi. Oturma oturma oturma, devam devam devam, doldur doldur doldur. Doldur. Hadi şimdi çökün bakayım. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi yani Allah-u Teala buyuruyor ki siz insanların kazandıklarını ben iyi bilirim. Siz sadece görüneni, düşmanlığın görünenini görürsünüz. Mesela Ali İmran suresinde ne buyuruyor bakınız. Ve ma tuhfi suduruhum ekber. Onların gönlünde gizli olan kin daha büyüktür. Ağızlarındaki kin dökülüyor salya salya. Kalemlerinin ucundan çıkan kin salya salya dokunuyor, akıyor diyor Allah'tan. Ama unutmayın ki onların gönlündeki daha büyüktür. Göremiyorsun ki sen. Sen sadece ki dışarıdakini görüyorsun. Ama ben Allah'ım. O insanların gönlünü de biliyorum, o İslam düşmanlarının. O zaman işte ben o içeridekini de bildiğim için entrikayı en güzel yaparım ben. Anlıyor musun? O zaman bir şey çıkıyor meydana. Ve seyyâlemu, bilecek, bilecek bak, bilgi, bilecek. El küfâru, kafirler, limen ukbeddâr. Bu dünyanın sonunun kime ait olduğunu bilecekler. Alimler ukbeddar kelimesini ahiret yurdu olarak manalandırmışlar. Ben öyle düşünmüyorum. O mana olabilir. Ama bu dünyayı katmadan böyle bir mana verirsem olmaz. Çünkü bu kafirler bu dünyada görecekler neticeyi. Ahiretteki neticeyi ben nereden bileceğim? Ya Rabbi bana bu dünyada göster. Mutlaka sen görmesen ya Muhammed yukarı dedi ya. Mutlaka o olacak. Demek ki sonuç kime aittir? İnkar edenlere mi? İman edenlerin mi? Kime aittir? O zaman onu kafirler bilecekler diyor. Yani deneysel olarak bilecekler. Deneysel, yaşayarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayali bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim tamamen hayatın kendisidir. Devam ediyor Allah-u Teala, Rahat suresinin son ayetine geldik. Ve yekulüllezine keferu, kafirler diyorlar. Leste mursele. Ya Muhammed sen gönderilmiş değilsin, sen peygamber değilsin. Nereden çıktı bu elçiyim? Nereden çıktı bu elçilik ya? Leste Musa. Sen peygamber değilsin, sen elçi değilsin. Allah'ın elçisi değilsin. Gül de onlara cevap olarak. Ya Muhammed sen şimdi böyle diyen bir adama nasıl sen kendin cevap vereceksin? Veremezsin. Ben sana söyleyeyim nasıl cevap vereceğini. Cevabı Allah veriyor. Bu hakaretin Karşılığını Allah veriyor. Kul de onlara kefa billahi şehiden beyni ve beynekum. Allah sizinle benim aramda şahit olarak yeter. Ben sizi Allah'a bırakıyorum. Allah benim peygamberim olup olmadığıma şahittir. Siz şahit olmasanız ne olur? Ve men indehu ilmul kitab. Kimin yanında kitap bilgisi varsa o da şahittir sizinle benim arama. Oo, kitap bilgisi olan da şahittir. Kim bu kitap bilgisi olan diye bir soru soruyor ayete. Kim olabilir? Bu da muhteşem bir olay var. Şimdi bunu buraya iki açıdan cevap vereceğiz. Birincisini Ahkaf suresiyle vereceğiz. Şimdi Ahkaf suresine gidelim. Orada bakalım ne buyuruyor Yüce Allah. Galiba Ahkaf suresinin 10. ayeti olması lazım. Bakalım 10. ayeti ne diyor? Bu da rayetim diye başlaması lazım. Tam buldum. Hakikaten de 10. ayetiymiş. Gulerayetim de onlara. Ne dersiniz? Ne görüyorsunuz? Görüyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Anlıyor musunuz? İnkâne min indillâhi. Eğer o Allah katından ise. Ve kefertüm bihi. Ve ona siz onu inkar ediyorsanız. Allah katından olduğu halde inkar ediyorsanız. Ve şehide şahidüm min beni İsrail'e. Ve İsrail oğullarından bir şahit de şehadet ediyorsa. Ala mislihi onun benzerine fe'amene ve iman ediyorsa ve stekbertum ve siz kibiri yapıyorsanız innallaha la yehdil kavme zalimin Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Ve şehide şahidun min beni İsrail'e İsrail oğullarından bir şahit o Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın katından geldiğine şehadet ediyorsa peygamberin peygamber olduğuna şehadet ediyor ise ne dersin sen bu işe? Bu ayeti alıyoruz getiriyoruz buraya. Buraya buyurmuş ki Allah-u Teala ve men indehu ilmul kitab. Kimin katında kitap bilgisi varsa o da şahittir senin peygamberliğine. Kimdir bu yanında kitap olan diye soruyu sordum. Bu benim hatam. Bayrak duracağız. Sen de bunu niye şey yapmazsın sen? Kapatsana şunu. Adam cuma kılmıyor ki. Adam da cuma kültürüyor. Kimdi bilmiyorum ama. Cuma kültürü olsa şimdi bu saatte bayrak duracağız. Telefon edilir mi de? Şimdi kimin yanında kitap bilgisi var ya Rabbi diye soruyorum. Ahkaf suresini açıkladım ya bunu. Nedir o ya Rabbi? İsrailoğullarından diyorlar. Aklı başında olanlar Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman Hazreti Muhammed'le konuştuğu zaman onun peygamber olduğunu anlar. Çünkü onun katında vahiy bilgisi var. Yani o Yahudiler, o Hristiyanlar, o İsrailoğulları onlarda vahiy bilgisi var. Anlarlar bunu. Onlar sana şahittir. Bak. İşte burada hafızızına rahmet okumada kim olmayacaksın? Bak buradan oraya cevap vermiş. Burada demedi kim olduğunu. Bu bir. Birinci vereceğimiz cevap buydu sorumuza. Ya Rabbi bu kitap bilgisi kimin yanındadır diye sorduk. O vahiy bilgisi dedi İsrailoğullarındadır dedi. Onların bir kısmı Hazreti Muhammed'i anlıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunu anlıyorlar. O bilgi onların katındadır diye cevap verdi bize Ahkaf suresinden. Bir de şu. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an-ı Kerim'in bilgisine sahip olan senin peygamberine şehadet eder. Bir taraftan Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya gelen vahyin bilgisine sahip olandır bu. bir taraftan Kur'an-ı Kerim'in bilgisine sahip olandır. Onu olmayan anlamaz, bilmez. Ama Kur'an'a, Kur'an'ı okuyup anlayan senin peygamberliğine şehadet eder dedi. Ve biz bu sureyi bitirdik.